دبین شرنجیزی بلاو دکین و آشتی دجین با آرامی و دل خوشی دل نوایی و خوشاویستی یوکن هی هاوریان هی هاوریان به هزمان فرز ددین و هرشی دو جرمنان یارمتی یارمتی بو هنوان ساسوکی هزی تو هزی همونانا باو هزا دو جنان لنام دبین شکو دن بو تو سوانا اخا حالا دادشتا اخا راستی ما بستا ایده جبی اشتی منوان نئی باریزی مطلو او ساسوکیه او تیر که جنبو ساسوکی وریره فرمان پیده بس لبروی کم لبن گوره تری جره شوینی بستا همشه اینه پاکه و ها باشه سفیره کمشان ندم چی دکی کنه او چیا خکار ای خواه بگیره دوائی لی ببتنید لی دکم کمرم بیانید باش بیانید باش بیانیتن باش بیانیتن باش بیانیتن ساسوکی، چی بو نتانی بلی بینی باش؟ بینیدم باش بینید باش باوکا، بین بلی امرو چی گلگ بچینم ها؟ باوزان مشت از دو با چندنی گل، بله راست که باوکا وابزام او گل زمان لگل هیرو ده چید خاتو نکم، خاتو نکم بله سن گلی چی جوان بودینم لو بری چاکا گلو هیرو سپی که اشتا نکره بیتا ورا چیا ها هیرو سپی؟ منو باکم زر حف من لو گلانه یا براز هر ایتا دستم بوتی دینه ورا اشتیم گورم بم بونه و امرو سایزو ده گره تا بویرا بله راستا خاتو یوکی زن جوانا هر باو گلا هیروی دا چید لنزو لاری زن جوانا خدایا خوشوی سکوی کامیشی خوشوی سکوی ایسا دوی چید لیده کم زور خیره دزانی یعنی خود دخیت مترسی لپینه او گلی چی ساده؟ چی دوت؟ اوه ساسوکی زور زنه اگه نای ناسی ای ناشیرین ساسوکی دوله چوی؟ ای برسیت خری کدم کشه اما باشی ساسوکیه خدا خواهیتی بولی رنیا دیخوام زور خوشوات کفته نازم چیا هی من آلینا زر نازو دی ای بست از منو بوه هلیت کردوا میل زارشتی بد کردم باشا دیستا برو تو برو ها چیه تا لی برسی تا واب زانم هنده کم خواردم پی ها بگیرا ها بی خواهر آندم لیا ها چیه خلاص بو سوسوکی ساعت کل دوی تو دا گرم دوی دل بین مو او توی ده توی لگل من بینی تو او شلش زوانا زور زوانا تو براسی تا ای بونا ایستا زانیم ام ساگه منی خوش ده کیفی خود تا سیده که بیکا ها؟ ساسوکی شیری؟ او تو لیری؟ لغمی تو دابوم لبرو هاتم سیده من آلیم تا لغمی من دابه خاتون اما گلکانا زور سپاس زور زوانا جامبو او لکریت او دوزی او ام ساگه منی زور خوش ده نه بدیم بیاده دلت زور نرمه ماموسا تاکو لگل جنبوی گوره دابه برسی نابه وانیا توش بیر وانیا اما هیز خوش حال نیا خاتو نکم زنی نه اگلو ساگا بنی راد چیه بناوی روکی روکی زور چکا نه چی خوشا دی روکی سباسی خاتو مکا دی ایو کسا گو بشیلی معملا دکن ساسوکی ها او توی ساسوکی او یکم زرده تو سایزو بینی وانی ها سایزو من سایزو چون ساسوکی ساسوکی پیست ای ارمتی سایزو بده بو خزمت کردنم تگشتی بله گورم سن آدم من دارم بزنم حوالی کهوت چیا باشا سوکی تو اگه داره من لیره نیم بس اتا خامن نبی بوی لار لدانای نخشکه بوی تو ها باله گورم ده صلاتی ایمه برنگی سورو تویو برنگی سپی دیارا جگاکانی ایمه برونو عشقنا دیارن ویلار لاینده ایچی چی نزدیک نخشکا همی برنگی سور بایده کین ویلار یکم لیدان لچوی بدین اگر لجگای تو بو ما با هیرشم ده کده سر سر کده سناده لبا کوری تویو چی سر کده سناده؟ بله سناده چون که چاکتری سر کده لیشی تویو چون که روشی لروشان ده بیتا آستنگ لبردمت گورم تو پی کمانی لخصه یا؟ بدل نیایی و گورم هر واه بیستو ما سناده شوینی پارو پولی پیویز دزانی بو کاتی جنگ بله او شوینی پارکان پی دزانی چی؟ بشت آلتونی گوره یا؟ بله اگر خصه کان راز من پیویز تلی سرت بشار بکیت سر سناده بو او شوینی آلتونکت پی بلیو تو آج نایی بی بسر چاو آنزو سناده دشمنی چی سر سخته زور باوری ای معامله لگل دابکا لمن مترسی گورم براکم سرکت روی لب چی لطاوا کردی باید کهی؟ تی دور کردنی سرکت سناده چی؟ سرکت سناده؟ بله پاش اوه شوینی سامانی جنگ من پیداله کاری که قرصا بیستم شن کدوانی سناده زل دهاتون بوک جان بو ارسنین و سایزو و ساسوکی باله سخلات ما بستی کی تاکو استا صندوقی صد سایب نمالی هاتوری من لایا کل دیر زمان او بو ماوه توا خلی وادا زامی یاشا شیا بوم کرده ویا یاشا وردره و ایو کسی کتو یچیشی لصد ایگانینجا وردره درو یاشا یاشا لخدمت دایا گورم من چاوروانی فرمانتن ماموسا یاشا قدر با سنادات زنکا وری چلی هاتوا سر کرده هنزو، امکارا بو من لگره سناداوشن کوتوانی لناو دبم همیان، همیان چی؟ دعنه تو تیور کن گورم؟ بله سازوکی، اما حتو لنامقی سایزو یاشای بدکالت تکانی هنزو هاتوریا یاشا؟ بلارد بعد زانیم من سروت و سامانی دک پیدا زانم او سروتی که سر کرده تویو شار دیوا اوان هول دادن بم گرنو ناتارم کن کپیان بلن شوینه کلا چویا بله اما هر جیز رو نادت بله وانه بید دبه بر حلوس کن ببینه وا هیز نیست ساسوکی ها گورم استا ایوه هیلاکن سپاستان دکم بروم بخوام بخوتان دی یک دو سه سر یک دو سه سر یک دو بانی باشری جامبو او چی بو ها؟ شیری هندزی شیری هندزی بکودن ریان کولم چی شیری هندزی ها؟ بله من دوله من دکم سو کبول اگلی هنده بوم کوات ازا من دستم رزگاری دکم هر ایستا گربو چونه چی؟ سایزه او تی هنزو لکوش چی تلان دجه کواتا دبه شریان بو اوی برده به کورا چی ساسو که چو بکوش چی تلان اما فیالا اما فیالا اما فیالا وانا لساسو تی کر کوا بزانی من یا رفانتوا اما راستا ساسو که هم بردو بکوش چی تلان آه استا ده زنم با چی روکی حال سکوتی آزایی نبو ماو که تر چیا ساسکی ده ماو ساسکی هم جل بوله ایمه دی سیر هم شنه زور همینه جانه چطن بلی تو وزاری دبا نسرم خلکانا بلا دبی شیری لی چی بی ها؟ هر لەوانەیە ئەمە دەنجێ ئەو بێ پێرەتی نزیک بێ حەمام شێری زلەکان لە بەرکەو باهەڵی لێرە ساسۆکێ هاتی بۆ ڕزگارکردنم من زۆر خۆشحاڵم زۆر خۆشحاڵم بە بینینت فێڵم لێ کردی ساسۆکی نوسیکیم خوشکی هانزۆ بەرەو دۆزەخ ساسۆکی هەر ئێستا ئەمجاران دەستگیرمان کردی قورتا بەسەر سەروەت و سامانی جەنگ لەکوێ ساسۆکی پێمان بڵێ من نازانم نازانم ناتوانی بەرهەڵستیم بکەی ناچارت دەکەم قسە بکەی ئەگی ناسزا دەدرێ هەر ئێستا باش گۆرم ئەگەر دەتەوێت خۆت ڕزگارکەی شوێنی ئاڵبوونەکەمان پێ بڵێ کۆتایی بە ژیانی سەنادا دێنم لە پاسانینی شوێنی سەروەتەکەی من لێرەم یاشا ساسۆکی لەکوێ پێمان بڵێ دەی لە ڕێگایە بۆ دۆزەخ سەنادا پێم بڵێ سەروەتەکە لەکوێیە لەکوێ شاردێتەوە هیچ شتێک دەربارەی نازانم باوەڕم پێ بکە چی ئەمە بە سەنادێکی درۆیە ئەفسانەیەکە و خەڵک هەڵیان بەستووە ئێستا ناچارت دەکەم بە قسەکردن کچم ئاگار بە خۆت بێ خەتون هێشتا نەمردی ساسۆکی ئەوە هونەری دەربازبوونە لە کۆت بە هیچ شەوەیەک لە دیرت ناکەم تۆملت لێرە دانا زارێشتر دەگەڕێمەوە تۆمەت لێ دەستێنمەوە زارێشتر دەگەڕێمەوە نێوە ڕاکا بیگرن ساسۆکی ساسۆکی ساسۆکی گەورەم من لەگەڵی دەدەنگم یاشا دەی ئێستا دەبینمەوە ئەمە هونەری بۆ قاڕەدافانی ڕێگایە چیە بەرامبەر بەم زۆر بوونە مردن بۆ تۆ